Ten rok, bo już trwa 202 dni po ludzku, poniedziałek 21 lipca. Słońce obudziło się 20 parę minut temu, zajdzie przed 21, a dzień potrwa no jeszcze 15 z kawałeczkiem. Dziś imieniny Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora, wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Ponad pogody w przygotowaniu, ale wcześniej w upominku muzycznym Camp. Jeszcze poleżeć tak do piątej, ja to już chwilę, 4 minuty przed godziną piątą zrobiłem głośniej. Dobrze, że koledzy obok ruszyli w nocy. Pozdrawia z parkingu pan Piotrek. To dla kierowców, także dla kierowców wielkich aut. Jeszcze będą informacje w budziku. No a teraz 8 po piątej, czas na prognozę pogody. Nie tylko dla kierowców, nie tylko dla bogaczy. Dziś słonecznie, ale na południu kraju. Po południu i wieczorem zachmurzy się i przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem. A najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, po Górny Śląsk i Małopolskę. Po południu także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i tam także możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni nad morzem umiarkowany, dość silny w czasie burz do 70 km na godzinę.

No, niezła kaszanka. Gigant ważyła 335 kg. Poprzedni rekord należał do Hiszpanów, no ale to już jak pobity, choć niepotwierdzony, to nie będziemy się nad nim tutaj pochylać. 3-godzinne zmagania, blisko 20-metrowy stół masarski. Współpracowało zgodnie kilkudziesięciu wędliniarzy z kilku zakładów z tej branży. A oczywiście pracę nadzorowała specjalna komisja, także służby weterynaryjne. Dodajmy, że w powiecie mieleckim działają 23 firmy z branży mięsnej stosujące tak zwane wędzenie tradycyjnie. No, wracając do tej kaszanki, przepraszam, ale już ślinka cieknie po zrobieniu najdłuższej, właśnie najdłuższej na świecie. Produkt został zmierzony, zważony przez komisję. Dokumentacja trafi do Londynu, gdzie rekord ma być odnotowany i oficjalnie potwierdzony. No, nawet jeszcze sędziowie dokładnie nie skończyli swoich prac. Kaszanka już ciach, ciach, ciach, ciach, ciach na kawałeczki i serwowano na talerze wszystkim przybyłym. Najdłuższa kaszana świata Dni Wędliniarzy. Swojej strony gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy zaangażowali się w tę sprawę i promują właśnie takie wędzenie tradycyjne, które to przez wiele, wiele, wiele lat nikomu nie przeszkadzało. Niezła kaszanka. No to teraz, odpowiadając na gust słuchaczy i odwieczne pytanie. No może nie tak odwieczne, ale od dobrych kilku, chyba już nastu dni, od czasu do czasu, tak jak swego czasu, pan Leszek pytał nie tylko w sezonie narciarskim, jak tam warunki narciarskie na Czarnej Górze. No a dziś to pytanie może niezbyt zasadne, ale zasadnym będzie pytanie, które właśnie pojawia się od tych kilku czy kilkunastu dni. Czy dziś pojawi się zespół Kasabian? Kwadrans po piątej, odpowiadam tak. Can't get up off the moonlight. Another prawda? Już pojawił się Kazabian gdzieś, już i pytania też się pojawiły. Czy drugi raz się dziś pojawi? No być może, kto wie. 19 minut po godzinie 5, to teraz zaglądamy do prasy, do PSL-u. Dziś będzie sporo mowy, rzecz jasna, także w prasie. Gazeta Wyborcza o tym, że wiceszef PSL Adam Jarubas w rozmowie z Wyborczą wylicza projekty ustaw korzystnych dla rolników i wsi, o które ludowcy powalczą przed wyborami samorządowymi. Stronnictwo zamierza przekonywać do swych racji koalicjanta. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Samorządy inwestują w alkomaty, jednak część z nich może wprowadzić kierowców w błąd. O tym już Rzeczpospolita, już nie tylko na policji czy w Straży Miejskiej. Kierowca po imprezie będzie mógł sprawdzić, czy wolno mu prowadzić samochód. Również miasta kupują urządzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą zmierzyć swą trzeźwość. Problemem jest jak zwykle wiarygodność jednorazowych alkotestów stosowanych w samorządach. Eksperci wskazują, że niektóre opatrzone są informacją, że są atestowane, tylko że jest to atest PZH, co oznacza, że nie zagrażają zdrowiu. Alkotesty są też często kłopotliwe w użyciu. Praktyka pokazuje bowiem, że nie jest łatwo wdmuchać w ustnik nieprzerwanie przez 30 sekund. I o tym, jak to miasta stawiają też na alkotesty, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Puls Biznesu o tym, że inspekcja farmaceutyczna wypowiedziała wojnę nielegalnemu eksportowi leków. Zamknięto ponad 100 hurtowni i aptek. Niektóre z nich prowadziły podwójną księgowość. Hurtownie i apteki dostały po łapach. O tym dziś Puls Biznesu. Więcej tematów i z kraju, i z zagranicy, tych oczywiście podsumowujących weekend z tych sobotnio-niedzielnych smutnych wydarzeń, rzecz jasna, także więcej informacji w prasie, a pierwsze strony gazet już za godzinę. W dalszej części porannego zapraszamy także rozmowy z komentatorami, publicystami oraz prasa zagraniczna. Zatem jak zwykle zapraszamy i zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. 21 minut po godzinie 5, za chwilę kalendarium, również to muzyczne, ale wcześniej oko za oko, słowo za słowo, Justyna Steczkowska, a nie, to już się zapędziłem. Zawsze jak Justyna Staszkowska na końcu wyśpiewa to dobranoc, dobranoc, to mam problem z tym ostatnim dobranoc, dobranoc. No, zakończenie tego nagrania. Choć pamiętamy o tych, którzy być może zarywają, może nawet kolejną noc z rzędu. No to wtedy to dobranoc, dobranoc ma sens, choć zachęcamy niezmiennie do słuchania trójki. 24 minuty po piątej na dzień dobry. Trójkowe kalendarium. No i nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my przypominamy niektóre wydarzenia z 21 lipca. 115 lat temu urodził się Ernest Hemingway, pisarz amerykański. Przypomnijmy, że mieszkał w Paryżu, aktywnie uczestniczył w życiu międzynarodowej cyganerii artystycznej, a główne miejsce w jego twórczości, opartej w dużej mierze o materiał autobiograficzny, zajmują powieści. Zmarł w 1961 roku. 113 lat temu urodził się Bruno Jasiński, pisarz, współtwórca polskiego futuryzmu. W roku 1955 w Warszawie otwarto Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. W 1967 roku uruchomiono stałe połączenie promowe na trasie Świnoujście-Ysztad. 45 lat temu miało miejsce pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu, rok 1969. 9 lat temu zmarł wspaniały tenisista stołowy pan Andrzej Grubba, a w roku 2012 zmarł niezwykły aktor teatralny i filmowy pan Andrzej Łapicki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzą m.in. piosenkarka i aktorka pani Beata Rybotycka. Amerykański aktor Robin Williams kończy 62 lata, a 50 równosieńkie niemiecki skoczek narciarski Jens Weißflog. Z muzycznego trójkowego kalendarium też pamiętamy o urodzonych właśnie 21 lipca. No to napoczynamy to smakowite kalendarium. 53 lata kończy dziś Jim Martin, gitarzysta Faith No More. Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference, cause it's not your fault. Some more. You got to share it, so you tear it, then you bear it, and you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Live, afraid, alive. Win. koordynacja czasowo-przestrzenna. Prawie idealna. To pan Radek, bardzo dziękujemy. No przy takich nagraniach inaczej być nie może. I jeszcze łaskawa dla nas pani Agnieszka z Krakowa o tym, że radio samo dało plusik na wolumę. No może 3 plusiki. No bardzo dziękujemy, to my do listy obecności dopisujemy te 3 plusiki. A co? Urodzinowo oczywiście Faith No More i Jim Martin, gitarzysta formacji, który kończy 53 lata. Minęła 5:30, to teraz prognoza pogody. Coś pan, panie synoptyku, wymyślił dziś. No co, dziś słonecznie, ale zawsze musi być jakieś ale. Na południu kraju, po południu i wieczorem zachmurzy się, przelotnie popada deszcz, możliwe burze także z gradem, a najmocniej popada od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę. Ale nie tylko tam, bo po południu na krańcach północno-wschodnich miejscami zachmurzy się i tam także możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a rzecz jasna jak zwykle w rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie powoli będzie rósć, a w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Temperatura wysoko, ciepło, gorąco, coraz wyżej parzy. Od 23 to najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Tyle ma być na wybrzeżu. Na Warmii i Mazurach 26, w większości regionów, m.in. w centrum 28-29, a najcieplej na krańcach zachodnich, m.in. w Wielkopolsce. Tam dziś do 31 stopni. Trójkowy budzik. Czegoż to stąsi w muzycznym trójkowym kalendarium? Czyż były jakieś urodziny albo nie dali Bóg rocznica śmierci? Nie, nie, w londyńskim klubie Merki odbył się pierwszy publiczny koncert Stąsów. To było 52 lata temu. Proszę, jak szybciutko, jak ta historia się toczy, jedno z ostatnich nagrań przebojowych Stąsów dziś w muzycznym kalendarium. Imieniny Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora. Kłaniamy się nisko. Słońce obudziło się godzinę temu, zajdzie przed 21. Wciąż jeden z najdłuższych dni w roku, ale już krótszy o prawie godzinę od najdłuższego. Poniedziałek, 21 lipca przed nami. Państwa korespondencja także w nawiązaniu bezpośrednio do kalendarza. Ja od godzin porannych w nostalgii i zadomie, bo to już jutro święto. Dawny wetel. Pozdrawia pan Zenek bardzo, przepraszam, pan Marek, bardzo dziękujemy. Pan Wojtek z drogi pozdrawia także i kłania się pani Ani w Nowej Dębie i jadącej jak zwykle do pracy 3 godziny temu, jeszcze na festiwalu w Jarocinie, a teraz już w pracy. Świetne koncerty, piękna pogoda, więc jakoś przeżyje ten dzień. Pan Paweł z Krotoszyna wspólnie z nami. Pan Piotr również za kółkiem, pan Kamil w Poznaniu, pan Michał w Krakowie i pan Zbyszek w Gnieźnie, choć już powinien być w pracy w Poznaniu. A w muzycznym trójkowym kalendarium, ale właśnie urodziny kolejne, 66 lat kończy Cat Stevens. Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Tak się przyzwyczailiśmy i tak już istnieje w przemyśle muzycznym Cat Stevens, choć od prawie 40 lat Yusuf Islam. Dziś kończy 66 lat i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ważne informacje dla kierowców ciężarówek, choć to na razie zapowiedzi. Służba celna pracuje nad systemem umożliwiającym skrócenie kolejek na granicach. W wielogodzinnych kolejkach czekając na odprawę stoją kierowcy ciężarówek. By poprawić sytuację, celnicy chcą uruchomić elektroniczny system rejestracji. Ten pilotażowy program elektronicznej rejestracji ciężarówek jak zostanie wprowadzony w przyszłym roku. No to tylko pozostaje nam mieć nadzieję, no bo cóż więcej, by sprawdził się ten system i jak najszybciej wszedł w życie. Ważna informacja z A1, już bez utrudnień na bramkach wjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi z Centrum Kontroli Ruchu A1 za potwierdzającą informację o tym, że już na tym fragmencie A1 nie ma utrudnień, o pozostałych ani widu, ani słychu. A widu i słychu, jeśli chodzi o naszą listę obecności. Pan Rafał z Pabianic w drodze do Wrocławia. Gorąco pozdrawiamy. Pan Remek Szczęściarz z Żyrardowa, który jakoś tak zastanawia się, czy jest jedynym reprezentantem wśród słuchaczy Budzika na cały kraj. No podejrzewam, że nie, ale jedynym regularnie korespondującym. O, tu nie ma wątpliwości. Pan Darek, jak zwykle Będzin Grodziec wspólnie z nami, pani Maria, pani Jola w kierunku Wrocławia na piątce spóźniona. No poniedziałek, wiadomo. Stargard ciepło i pogodnie, pozdrawia pan Jacek. Pani Magda z Żywiecczyzny, gdzie upał i 16 stopni na razie. Pan Radek także w drodze do pracy na dzień dobry. Pan Kiepura, Maruda Moroder obecny, choć w Krośnie. O, to zdziwienie, gdzie ta miłość zaprowadzi naszego Marudera. Skudowy pan Leszek, pan Michał z Jaworzna do Krakowa, oczywiście do pracy, Bogenze, Dania i pan Marcin, Grzesiek z Myszkowa, wspólnie z nami pan Marcin z Krosna, o, dziś spora reprezentacja krośnieńska, z Dąbrowy Tarnowskiej pan Marcin, pani Agnieszka z Krakowa i klawiaturka stuka w rytm muzyki, a robota na finiszu, to pan Przemek, Babica koło Rzeszowa, pani Ola z Gorącej Moskwy także z nami. Kto by chciał się dopisać, to szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, bo nie zdążymy. A 18 minut pozostało do 6, więc no właśnie. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarium. Amerykański wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, aranżer, producent, a założyciel The Hooters, Eric Bazilian, kończy 61 lat. Kto może robi, a zresztą sami państwo wiedzą. We'll be right back. No, nie powiem, że spóźnialscy, ale na ostatnią chwilę pani Iza z Żyrardowa od czwartej w pracy pozdrawia wszystkich wcześniej rano wstających i pracujących. Bardzo się cieszymy, dopisujemy do listy obecności z Poznania także pani emerytka, pani Pola z dziewiątego piętra, śle gorące pozdrowienia, także pan Przemek oraz pan Dominik z Bielska Białej. No jeszcze z naszej skrzynki SMS-owej podglądam, któż tam się dopisuje, od 15 lat stale z trójką z drogi 384 Wolibórz Bielawa, 19 stopni ciepła, to pan Janek. Nie poeta chyba, bo powinno być do rymu, choć może to i tak wiersz biały. Krzysiek Łódź, witaj. Miłego początku tygodnia życzę pozostałym wcześniej rano jadącym do pracy. No to dołączamy się do tych życzeń i oryginalny pan Rafał z Pabianic, także w kierunku Wrocławia. No to co, listę zamykamy powolutku. Jeszcze pan Stefan? Dobrze, jeszcze pan Stefan w oczach zająca wyczytał, że trochę nieprzyzwoicie tak głośno z samego rana. Ja nic nie mówiłem, tylko tak delikatnie jakoś tak sugerowałem. 13 minut pozostało do godziny 6, a za chwilę wakacje z duetami, ale wcześniej kolejna odsłona męskiego grania. Kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Też to był koncert w sobotę w Poznaniu, a najbliższy koncert z cyklu męskiego grania w najbliższą sobotę w Chorzowie to będzie 26 lipca. Polecamy i zapraszamy. Za 10 minut szósta. To już teraz. Tak, tak. Wakacje z duetami. Maria Sadowska i Urszula Dudziak. Nowe nagranie w trójce i od razu piękny duet Maria Sadowska i Ula Dudziak na 42. jako nowość w ostatnim notowaniu listy Przeboj w trójki i jazz na ulicach. Prezentowaliśmy m.in. Sia, która też jako najwyżej notowana nowość nadal w poczekalni, a ja zwracam Państwa uwagę na najwyżej notowaną nowość ever z ostatniego 1694 notowania listy Przeboj w trójki. Chodzi oczywiście o westchnienie haremu i nagranie zatytułowane Cyniczne córy Curychu. Polecamy Państwu do usłyszenia oczywiście tylko w trójce. No i pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Spokojnego, jak ten dub w tle. Spokojnego dnia. Dobrego i do jutra.